कार्तिक मास जोड़िया सतमी तिथि आए लहे। कार्तिक मास जोड़िया सतमी तिथि आए लरे। ललना रे देव माता अदिति के पुत्र अदित अवतरलनि है। ललना रे देव माता अदिति के पुत्र अदित अवतरलनि है। कार्तिक मास जोड़िया सतमी तिथि आए लरे। ललना रे देव माता अदिति के पुत्र अदित अवतरलनि है। अदिति सूरज आराधली अरो तप के लानि है। अदिति सूरज आराधल अरो तप के लानि है। ललना रे सूरज देव दर्शन देलनि अदितिक पुत्र भेलनि है। ललना रे सूरज देव दर्शन देलनि अदितिक पुत्र भेलनि है। कार्तिक मास जोड़िया सतमी तिथि आए लहे। ललना रे देव माता अदिति के पुत्र अदित अवतरलनि है। सोना के मुकुट सिर शोभित हाथ में कमल शोभे है। सोना के मुकुट सिर शोभित हाथ में कमल शोभे है। ललना रे कमलक आसन बैसती सूरज सनातन है। ललना रे कमलक आसन बैसती सूरज सनातन है। जगत का सिर जाक पालक आओ संगारा कहे। जगत का सिर जाक पालक आओ संहारा कहे। ललना रे लाल बरन सविता छथि दुख हरण देव हे। ललना रे लाल बरन सविता छथि दुख हरण देव हे। कार्तिक मास जोड़िया सतमी तिथि आए लहे। ललना रे देव माता अदिति के पुत्र अदित अवतरलनि है। धन्यवाद।